Du lyssnar på Tolkning pågår avsnitt 24. Idag pratar vi bland annat om lärjungarnas otacksamhet, eller är det oro? Om det befriande i att få glömma intellektet ett tag och att curla sig själv utifrån texterna för Septuagesima. Och nu börjar vi. Hej alla! Välkomna till Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Om det här är första gången du lyssnar så tack för att du har tittat in. Den här podden släpps varje måndag och du kan läsa om varje avsnitt på tolkningpagar.blogspot.se. Lyssna kan du också göra på iTunes eller Acast. Och vi finns förstås också på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Och nu sätter vi igång med samtalet. Idag är det jag, Ida Vreeland, som sitter här och tolkar tillsammans med Robin Udin som är gymnasieelev i Malmö. Och den här gången utgår vårt samtal från Matteusevangeliet kapitel 19 och verserna 27-30. Och här kommer texten. Petrus sa, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade, sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar, ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först, och många som är först ska bli sist. Robin, första tanken när du hör den här texten, vad är det? Varför vill de alltid ha någonting i återgäld av att följa Jesus? Just det. Ja, det är sant. Att lärjungarna liksom alltid... Men vi då? Men det är så, deras särställning som lärjungar. Men vi har gjort detta. Varför, är inte det, varför är det så här? Varför? Det känns som att de är ändå utvalda av Jesus, men ändå så har de de här väldigt mänskliga kvaliteterna. De vill ju väldigt gärna få någonting. Vi har något synligt, vad säger man? Någon synlig belöning eller tydlig effekt av sitt arbete eller sitt lärjungaskap. Vad kul att du sa just det, för att jag att du vände på en vinkel eller på en infallsvinkel som jag hade, för jag tänkte så här att nu är de så där oroliga igen. Så där åh nej, men vi, vad händer med oss? Och vi kan ju inte lägga in de här nyanserna i deras röster, eller hur? Nej, precis. Utan men det kan ju lika gärna vara men vi då. Vi har ju gjort, alltså, vad får vi? Eller hur? Och man är väl lite likadan själv, eller hur? Jo, men jag tänker det. Alltså, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Det känns verkligen som att det är... Ja, men, varför får vi ingenting? Just det. Hur tror du de reagerar då när Jesus säger... men ni... Nu ska jag se här. Var och en... Nej, det är lite tidigare... Vid världens återföljelse när människosonen sätter sig på härlighetens tron ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Hur tror du de reagerar där? Från det här tolkningsperspektivet att de är lite otacksamma, som jag tänker nu att de har lämnat det materiella, så är det ju kanske ännu en sån här liten, vad ska man säga, en bummer. Det kommer sen. Det är ingenting de kan ta på. Nej. Och det känns som att även om de nu ser Jesus och all hans härlighet, så är det fortfarande, det är den synvinkeln jag får av detta här. Och det är en rätt så stor grej att få lov att döma. Det är en Guds uppgift. Ja. Att döma människorna. Precis, jag tänkte också på det. För jag reagerade på den. Jag tänkte inte just på den där lilla detaljen första gången när jag läste texten. Utan det var en av de sista tankarna som dök upp. Men vänta lite, döma. Vi säger alltid så här att att människor, ja, men vi, det är inte vi som dömer i alla fall. Och så ibland så frågar någon mig, så här, säkert när jag är på skolor och man pratar liksom om vad som händer efter döden, finns det något helvete eller himmel, och dömer Gud oss till olika saker så här. Och det är ganska skönt och betryggande att säga, vi vet ju egentligen ingenting om det, och det är ju, vi människor, det är ju inte vi som ska döma i sådana fall. Och så liksom, ja. Men här är plötsligt så säger Jesus att det är lärjungarna ska sitta och döma de här Israels 12 stammar. Och vad händer med resten av världen då? Om man är så ute i världen och sprider evangeliet? Ja, precis. Bra fråga. Och vad som är lite roligt också är att lärjungarna, för jag tänkte också, whoops, nu ska människor döma här plötsligt. Är det fler? Så. Ja, vi vet ju hur vi människor är när vi dömer ju varandra väldigt hårt, eller hur? Och lite som du säger här, ja men vi då? Vi har ju gjort allt det här för dig liksom. Lätt att se på andra. De har ju inte gjort alls lika mycket. De har ju bara pratat med mig lite, men vi har faktiskt följt dig hela vägen. Men samtidigt så är det också lite skönt, för lärjungarna är ju lite... De, ibland, vi får ju en bild ofta tycker jag av lärjungarna att de är lite, alltså de lyssnar inte alltid, de fattar inte alltid. Nej, de tvivlar. Nej, de är väldigt mänskligt. Ja, precis, de är ju väldigt mänskliga, och då kan ju också det, om det var skönt, det kan också vara en tröst på något sätt, eller betryggande. Fast det är, om de ska döma oss, eller döma Israels 12 stammar. Mm. Och just det, liksom, har någon rätt att döma förutom Gud? En människa i alla dess brister, eller för att hur mänsklig man är så kommer man alltid att tolka utifrån sitt eget perspektiv, eller hur? Det är ju en tröst i sig, men det känns som det är väldigt unikt att säga att liksom, ni ska få lov att döma Israels 12 stammar. Tolkar vi det för bokstavligt nu? Eller är det att Jesus pratar mer i bilder? Jag vet att jag återkommit till det här förra poddavsnittet, att jag tror att vi idag tolkar mycket av det som Jesus sa och det som står i Bibeln. Idag tolkar vi det mer bokstavligt än vad som var meningen då. Att det här är någon bild som han pratar om. Det är en väldigt svårtolkad bild, tänker jag, för att han säger ju människor som har sett sig på härlighetens tron. Det är väl en, vad säger jag, människosonen tar Guds plats. Eller härlighetens tron, och det är Guds plats. Så han sätter sig själv i den kontexten. Och sen låter de döma Israels 12 stammar. För Jesus talar väldigt mycket om att hur i världens slut så kommer han att komma på med sin härlighet och döma människorna. Så jag har svårt att sätta detta i ett annat kontext egentligen. För det känns inte så tydligt. Ja. Och samtidigt idag, 2000 år senare, har vi liksom hela perspektivet. Ja, vilket de inte hade där. Ja. Eller hur? Ja, den är lite svår. Faktiskt. Det är en sån där grej som utmanar i texten. Den är väldigt svår, men jag tänker kontexten. Ja. Är det när de... När... Ja, ja, precis. Du menar det som hände innan. Ja, precis. Det är faktiskt intressant. För att den här är bara helt... Jag sitter ju med Bibeln framför mig, du har psalmboken. Ja. Så jag ser ju allt. Den här är bara avklippt, hugget mitt i en annan berättelse, vilket du ju förstår. Det är en ung man som ägde mycket. Just det. Precis. Så han kommer fram till Jesus och frågar, vad ska jag liksom göra för att få evigt liv? Och då säger Jesus att han ska hålla budorden. Allt detta har jag gjort, men vad är det som fattas mig? Du ska då sälja allt du har och ge åt de fattiga. Och kom sen och följ mig. När han fick höra det här så blev han bedrövad då och gick därifrån. Står han gick därifrån? Ja, han gick sin väg bedrövad, för han ägde mycket. Och sen säger ju då Jesus de klassiska orden till lärjungarna. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och sen kommer vi in. Så man har ju missat en ganska... Vi kommer bara in, hopp, rakt in. Men vad blir det då för oss? Men det är det som ger mig den bilden. Ju att, ja, men vi har ju lämnat allt. Den här mannen blev bedrövad. Mm. Men lärjungarna har ju redan gjort det. Mm. Sen allt blir väldigt satt i perspektiv här. Så Petrus allt var kanske ett fiskenät och en båt. Ja. Medan den här mannen ägde mycket. I... Just det, för mannen var det en mycket större prövning. Precis. Ja. Men ändå så tänker de Jesus säger till den här till unge, rika mannen att ja, men du fattas detta. För att du blir räddad, eller vad sa han? Han säger, om du vill bli fullkomlig, gå då och sälj allt du har och ge åt de fattiga, då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Och så frågar ju mannen innan att han har hållit alla buden, vad är det som fattas? Just det. Men det känns som att det är en barn spontan tanke, men tror du att Petrus känner sig ofullkomlig? Ja, jag vet. Jag har funderat också på det. Att han känner att han fastnar vid bilden av det omöjliga. Även om Jesus säger för Gud är det, eller för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Men han är ändå fast i liksom, men en kamel kan ju inte komma igenom. Det går ju inte. Och så tänker han liksom, men vi har ju, alltså precis som att det är ju kört för oss ändå. Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss om det ändå är omöjligt att komma in i himlen? Så kan man ju också tänka att han känner. Och så tänker jag att vi många gånger... För jag kände efter, när jag läste hela perspektivet. Då kände jag så här. Ja, men lärjungarna, de behöver inte oroa sig. Och Jesus säger ju det också här. Liksom att ni kommer sitta där med mig. Och alla som har lämnat då systrar eller bröder och allt det här ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Och då känner jag så här. Här står jag kvar. Men jag då? Jag har ju inte... Alltså vad har jag gjort? Har du lämnat dina åkrar? Mina skogar, ja, åkrar och gods. Nej, de är mig lite för kära. Ja, precis. Nej, men just det här att... För att är det det... Återigen, förra texten jag poddade om handlade också om det här att lämna sin familj. Jag skulle inte få för mig att lämna mina barn för att följa någon annan. Samtidigt är det jag gör varje dag. De går till skolan och jag åker hit till jobbet. Ja, det är ju sant. Ja. Men har jag... Alltså, och så får så man lite dåligt samvete. Men jag tror inte det är meningen att man ska få dåligt samvete. Nej, men det känns som att Det finns ju absolut en gräns. Man kan ju inte lämna allting bakom sig. Mm. Jag tror Jesus känner till det också. Mm. Det måste han göra. Eller hur? Han hade ju inte klarat sig utan andra människor i sin omgivning heller. Mm. Och det är också väldigt mänskligt. Mm. Så jag har tänkt på det där. Det känns väldigt svårt att lämna hus, bröder eller systrar. Mm. Det kanske inte betyder att man liksom skärmar bort sig från det. Stänger helt av det. Nej. Men det kanske handlar mer om ens prioriteringar. Ja, just det. Kanske istället för att prioritera sin egen broder så finns det ju faktiskt de som inte har någon som prioriterar dem. Mm. Till exempel. Mm. Ja, precis. Att vi får inte glömma de allra minsta. Jag tänker också att det är ju en annan tid. Som du säger att han lämnade en båt och ett nät kanske. Och idag lever vi i en annan värld. Vi kan hjälpa på andra sätt. Samtidigt så tycker jag det är svårt. Och men jag tänker att vi kanske är för upptagna i att vi tänker... Alltså för Jesus vidgar ju också familjebegreppet. Det här, vem är min syster, vem är min bror och... Att det behöver inte bara vara det här blodsbandet heller. Det har du ju rätt i. Men det känns som att det är någonting som man håller kärt som man ska lämna bakom sig. Ja. Och även om det inte är blodsband på något, det måste finnas den kopplingen. Han säger ju typ, alltså folk ska känna igen genom att så som jag älskar det ska ni älska varandra. Mm. Mm. Han är väldigt duktig på det där att liksom röra om. Ja. Och så här sitter vi 2000 år senare och bara, vad menar han egentligen? Ja, och samtidigt om man tänker också hur Ja, men hur också så här, men du vet, man brukar säga att det tar en hel by att uppfostra ett barn. Har du hört det begreppet? Nej, det. Nej, att det är liksom, eller ett helt samhälle för att uppfostra en ny människa. Liksom, det är inte bara en isolerad ö, familjen, utan det finns så många runt omkring också som behövs för att det ska, man ska bli en, liksom, en bra person. Och går vi tillbaka, om går vi bara tillbaka i Sverige, inte allt för lång tid, så tog vi ju hand mer, alltså vi levde ju i samhället, alltså vi var mer beroende av varandra. Idag är vi ju väldigt individualistiska och vår familj är ju det som är allra, allra närmast. Men förr så hade vi ju ett annat skyddsnät, att man kanske bodde med mor och farföräldrar och det fanns liksom släktingar runt omkring, så att man hade liksom det här andra, ett annat skyddsnät. Så att den här bilden kanske är inte, för oss blir den ganska hård med att den som har lämnat. Men tror du det handlar om att lämna det, han säger ibland lämna det och följ mig. Mm. Men det tror jag inte står här. Nej. Nej. Det är med bara lämna det. Ja, så det är svårt att lägga det i perspektiv, för det är inte liksom okej, men glöm dina bekymmer hemma utan kom och följ mig, utan det är som är så att men lämna dem bakom dig. Ja. Det är det som ger den där hårda bilden. Ja, precis. Det är ju det. Det är ju det. Ja. Och vad betyder det för oss idag, den här bilden? För mitt namns skull ska jag säga han då, som har lämnat hus eller bröder. Så det är bara för hans namns skull, inte för att följa honom. Det blir jätteknepigt när man tänker så. Och självisk han är. Mm. Och för, så om vi tänker med att vi sätter det här i perspektiv idag. Vad är det att följa? Vad är det att följa Jesus? Vad är det att göra? Alltså, egentligen behöver vi bara gå bak lite i texten här. Som han sa till, sälj allt du har och ge åt de fattiga. Det är ju det han säger till den här mannen ju. Och det är egentligen inte att lämna det, utan det är egentligen att ta det man äger och sen gör det till något gott. Ja, precis. Jag tror inte att Petrus sålde sin båt. Nej. Men det, som fiskare. Ja, den är också svår. Hur gör man idag? Vad är det att följa Jesus? Följ mig, säger han. Lämna allt och följ mig. Ja, fast nu säger det står ju... Ja, precis. Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det för oss? Men det är precis som att Jesus säger också här... Ja, men ni behöver inte oroa er. Nej. För det var det första. Nu har vi ju verkligen dissekerat den här lilla textbiten. Ja. Från olika håll. Men det första, allra första som jag fastnade vid, och något som är, som jag ofta återkommer till, det är ju sista meningen här. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Det är att han vänder på perspektiven, att och det kan man ju tolka såklart också på många olika sätt. Men jag brukar tycka att det är ganska tröstande att om den största ska bli den minsta. Nej, tvärtom. Den minsta ska bli den största. Alltså, och så först så tänkte jag när jag läste den här texten första gången att Jesus vill trösta. Oroa dig inte. Det är lugnt. Liksom. Du tror redan på mig. Du behöver inte bekymra dig. Just det, men de har ändå den oroligheten. Ja. Och det är ofta Petrus och jag tror det är Jakob och Johannes som vill ha platserna bredvid honom i hans rike sen. Det är liksom fortfarande det här, de söker alltid den här belöningen på något sätt. Ja. Känns det som att det finns den där viljan att vilja ha någonting. Ja. Och det är också rätt, jag tänker mig, rätt som mänskligt. Man vill kanske veta att det man gör spelar någon roll. Mm. Ja, men det är ju extremt mänskligt. Eller hur? Att vi gärna vill lyfta upp oss själva. Alltså vi ser kanske inte... Det är också lite kopplat till kanske en skuldkänsla med. Men jag har ju gjort... Alltså jag är en sån här person. Jag har alltid hatat att få skäll. Alltså har jag alltid försökt att vara alla till lags. Och nästan curlat mig själv så här för att inte hamna i konflikt. Och jag har ju gjort allting rätt. Jag har ju aldrig brutit en lag. Jag kör ju knappast ens för fort när jag kör bil. Liksom. Men det är ju så mycket, men på något sätt att det döll det att jag vill använda mig, eller det är mänskligt tänker jag att använda sig av allt som jag faktiskt gör rätt, för att jag har dåligt samvete över alla de gångerna jag upplever att jag gör fel. Men jag har gjort bra, men jag då? Så har jag ändå, lärjungarna kanske kände, det där är ganska hårt, sälj allt du äger och följ mig. Det är ganska tufft liksom. Och så känner man, det är ju så mycket mer jag hade kunnat göra, kanske. Oj, ja. Det är mycket möjligt. Ja. Det är svårt att sätta sig in i deras huvuden också. Ja, så vi kanske ska glömma lärjungarna. Vi tar oss istället här och nu, ja, idag. Och jag tror nog att vi oroas lite för mycket. Definitivt. Det är ju, hur många gånger står det inte i Bibeln liksom, var inte rädd, bekymra dig inte. Ja. Men det är jättesvårt att inte bekymra sig, är ju jättesvårt. Mm. Ja. Jag själv bryr mig om de minsta saker. Ja. Och jag försöker inte göra det, men det är jättesvårt. Ja. För att det känns som att man ändå, när man lägger ner tid eller någonting på någonting. Ja. Så när man sätter in sig någonting, det är jättesvårt att bara liksom försöka klämma bort och se det världsliga liksom, som Jesus säger också i ett annat tillfälle, var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Mm. Det är också jättesvårt att liksom tänka att man var så bekymmerslös i denna världen. Mm. Och sen tänka allting kommer sen. Mm. Det är också lite det som detta handlar om. Ja. Mm. Att ja. I denna världen, jag tänk, så jag ser det i alla fall, om man nu har fortfarande den här, att de vill ha någonting konkret framför sig. Det är så mycket som många som är sist ska bli först. Men det är alltid det kommer sen. Det är liksom... Ja. Och ibland tycker jag att om vi bara tänker också på det som kommer sen, då missar vi ju faktiskt det som är här och nu. När jag är i skolor så får jag så ofta höra elever som säger, ja men det är enkelt, efteråt så, alltså du lever ju ett bra liv här och nu för att du ska kunna komma till himlen sen. Och så tänker jag, alltså ja, är det inte snarare så att vi ska ta hand om varandra och leva ett bra liv här och nu för att det spelar roll för oss nu, alltså inte bara att vi ska gagnas av någonting sen. För att här fick ju den här rike mannen ett, alltså sälj allt du har och ge åt de fattiga. Jag tror ju inte att det är för att han ska komma till himlen. Han säger visserligen så får du en skatt i himlen, men framförallt tänker jag att Jesus menar för att de fattiga behöver det. Och du behöver det också. Du behöver rannsaka dig själv kanske och förstå vad är viktigt i ditt liv här och nu. Men det är det som är rätt så unikt med den kristna tron också, att vid en relation med en människa så är det inte så att man tittar på en slutprodukt oftast, utan man har en relation för att för att man tycker om att vara med personen helt enkelt. Mm. Och så är det också med kristna tron, vi är redan rättfärdigade genom tron. Mm. Och det är många som får den bilden fel, att ja, men så, i slutet blir det himlen eller helvetet. Mm. Men döden på korset har redan gett oss den rättfärdigheten egentligen, så att tron är det som räddar oss. Och hur ska man säga, vad luthersk du är nu, Robin. Nuet spelar jättestor roll. Mm. För Jesus också. Mm. Som han säger att ingen kan äva Guds rike om man inte är som ett barn. Barn är jättenärvarande i nuet. Mm, mm. Mm. Ja, precis. För nu tappar jag tråden, men det var det du sa, det här med tron alena. Liksom. För jag tycker ändå att det lyfter den här texten upp, jag på något sätt. För jag tänkte så här liksom på Luther, ja men här har vi ju lite av det här, om vi fastnar mycket gärna innan vid den rike mannen, men det är ju en del i, så jag fastnar där igen. Alltså, för Gud, vem kan då bli räddad? Liksom? Nej, men för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Att ja, men återigen, det räcker att du tror. Vi rent, det är alltså rent, vad heter det, rent, det går ju inte för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. Nej. Men för Gud är allting möjligt. Alltså, vila i det. Lita på det. Tro på det. Liksom. Och det är ju väldigt skönt. Ja, men luta sig tillbaka. Men, och det är också en befrielse från den här oron som vi har. Ja. Bara genom att säga, men det... Ja. Men det är också väldigt svårt. Ja. Och speciellt om man går runt med en sån bild att man är konstant blir dömd. Mm. Av, inte bara av människor, men också om Gud tittar på en hela tiden med liksom så här dömande blick. Mm. Det försvårar det jättemycket mer. Mm. Och det är ju väldigt många som, om man har vuxit upp med den gudsbilden, att man har den här rädslan att Gud ser dig. Liksom. Tänk på vad du gör. Alltså man har den här just bilden av den dömande guden. Men det är så onaturlig relationsform också när man tänker att man säger att vi lever i relation med Gud. Mm. Jag tänker på om jag nu jag hade haft en fru. Jag är lite för ung för det kanske. Ja, du är ju över 18, eller hur? Det, så att, ja. Alltså hade jag gett henne en kokbok så hade jag sagt, ja, men du ska kunna laga allt detta här och sen så får vi se om jag gifter mig med eller inte. Sen, så det är nästan som man tänker. Så är Gud den relationen, men det är ju absolut ingen relation. Nej. Det är mer ett test eller ett sånt tränande. Ja. Och tittar man på Jesus så att det är inte så som den gudsrelationen ser ut. Nej. Och även tack om det är katolsk medeltid som har fått att bli så här liksom färgad med skärs eld och så här, men det är liksom inte den bilden som Jesus förmedlar av Gud. Nej, eller hur? Utan, och jag tycker om då när du säger detta, så gillar jag det här. Då blir det ännu mer förståeligt på något sätt att Jesus gör de här tvisterna som vi pratade om i början. Att ibland är det så svårt att förstå honom. Och det kanske är det som är själva poängen med att vi ska inte vara så där säkra för, och döma varandra, utan försöka bara lita på att Gud bär oss. Liksom. Och jag tänkte just också när vi är inne just på det här med bekymmer och oro. Några frågor som väcks i mig när jag också läste den här texten är hur vet jag vad som är rätt att göra? Just Petrus frågan är, men hur blir det för oss? Hur blir det för mig? Hur vet jag vad som är rätt? Hur vet jag om jag handlar rätt? Vad händer imorgon? Det vet vi inte. Och så kanske vi det blir liksom, det är lätt att fastna i de här frågorna ju. Hur vet jag vad jag gör rätt? Och då kanske det är skönt med det som du säger, tron, Alena, men det räcker faktiskt med att du tror. Ja, för ens rättfärdighet. Ja. Men sen för ens samvete är det en annan fråga. Det är en annan femma. Det vet jag att jag är rätt. Var det rätt att jag inte höll upp dörren för personen bakom mig för jag var stressad? Mm. Såna frågor biter ju en inifrån. Ja. Kanske inte just det kanske inte så allvarligt, men det är mycket sånt som man övertänker. Mm. Och det handlar ju om att skapa gudsriket här och nu, tänker jag, just de sakerna. Att är det ett gudsrike vi vill ha här och nu när vi smäller dörren i liksom, näsan på varandra, eller att vi behandlar människor på ett annat sätt? Eller vi ser vad som händer med världen ju när vi... Ja. Eller har vi dåligt samvete för att vi tänker, åh nej, nu såg Gud mig. För då glömmer vi ju nästan bort den här rättfärdigheten genom tron. Det blir en helt annan typ av teologi om man tittar på det här. Ja. Man gör saker på för att man blir rädd, eller för att liksom, Gud dömer mig, jag måste göra detta här. Mm. Det blir, det tappar hela sin mening. Mm. Att man gör goda saker för att man får en belöning. Mm. Hur blir det då för oss? Om man nu tänker så, varför vi har gjort allt detta, varför ska jag inte få någonting? Mm. Och så är den ändå ganska vanlig den. Jag möter den jättemycket på skolan. Alltså, jag tänker du som går på gymnasiet. På gymnasieskolan, jag möter den hela tiden. Just den synen på Gud. Möter du den? Känner du igen den från klasskamrat? Eller ni pratar inte om sånt kanske? Kanske ibland, men det är också en bild jag själv hade innan jag började lära mig om det när jag var konfirmand och så här. Mm. För att det är en allmän uppfattad bild. Det är den klassiska, du går till himlen eller hamnar himlen eller helvetet. Mm. Men det är så mycket mer djup i den kristna tron än den där bilden. Hur kom den vändningen för dig då? När jag förstod påskens storhet helt enkelt. Mm. Liksom varenda förbannelse, varenda straff, allting bara Jesus på korset. Och det är helt fantastiskt. När jag tänker på det så blir jag helt... Jag klarar inte av att tänka på det. Mm. För att det är rätt så kul om man kollar på det från ett helt annat perspektiv. Så det är många som säger, men Jesus, jag tror inte riktigt att han hävdade att han var lite så. Men det tror jag inte på. Han var en bra morallärare. Mm. Och det är C.S. Lewis som säger liksom att antingen så var han var dum. Alltså verkligen en idiot. Eller så var han Guds son, för han trodde verkligen på det han gjorde. Mm. Och han dog på korset och han trodde att han gjorde det för hela mänskligheten. Mm. Och bara det i sig själv är jättevackert. Så man kan inte säga att han är bara en moralisk lärare, för att han lämnar inte det öppet. Och sådana tankar, vi tänker, wow, det är så mycket mer djup till Guds kärlek än att nej, men Robin, du stängde dörren många fler gånger, smällde dörren i huvudet på folk fler gånger vad du höll den öppen, sorry. Mm. Och så slutade det där. Det känns som att det är inte den guden som förmedlade genom Jesus. Och det kräver lite det där. Det är en allmän uppfattad stereotyp helt enkelt, att man ser det från det hållet. Att ja, men du blir dömd och säger det. Men Jesus budskap är helt annorlunda. Bara den insikten ger ju en helt annan bild. Vad fint. Tack. Ja, men jag tänker att där har vi också lite kontrasten med lärjungarna. Egentligen borde, känner jag, att här borde vi sluta nu med det du sa. Men kontrasten med lärjungarna är att vi här, de har ju inte hela berättelsen. Nej, vi har ju det. Och när du säger just det där, att de här bekymren, jag bara kände, men hallå, som sagt, han visste att han gjorde detta bara på korset, att han visste om att han, och ändå så gjorde han det. Då känner man så här, mina bekymmer, alltså då blir det lättare, för när du säger det så blir det nästan lättare för mig att släppa det där. Men hur blir det med mig då? Precis. Och jag då? Det är en fantastisk känsla när man tänker hur någon kan ha liksom gått med en inställning och sen så blir plågad på ett av de värsta, alltså så här, tortyrmetoderna uppfunna av människor. Mm. Och sen ändå be för dem som spikar upp en på korset. Eller hur? Ja, förlåt om de vet inte vad de gör. Precis. Alltså verkligen kunna, det är ju, wow, det är ju väldigt, ja, jag känner att jag tappar lite fattningen här nu, för du... Oj, förlåt. Nej. Ja, men det är så, men jag tänker så här att, alltså som du säger, att det är ju det här, vi vet ju om det här, vi predikar ju om det här hela tiden, men ibland så blir det extra nära, eller hur? Ibland så bara, men shit, just det, han gjorde det ju, han trodde verkligen på det här liksom. Och han gjorde verkligen det här. Alltså ibland, även hur många gånger vi än predikar om detta, så måste det fortfarande ta, vi kan förstå det, men det måste ta på något sätt kropp. Precis. I våra kroppar. Och det, när du sa det där, då bara, just det. Alltså nu, intellektuellt förstår jag det, och det har tagit i min kropp också i många gånger. Men ibland så är det så lätt att när vi pratar om det så bara, just det, jag måste ju återigen, jag måste ju tillbaka. Jag behöver inte tänka, alltså intellektet kan jag få glömma ibland, utan jag behöver bara vila i det, andas i det. Det får ta tag i mig. Och det var väl lite det som det gjorde här nu när du sa detta. Det var bra. Ja, men jag också, samma för mig, och det är som det för, ja, för Gud är allt möjligt. Verkligen, och man behöver inte oroa sig. Men i vardagen blir det ofta så att man glömmer bort att inte oroa sig. Man glömmer bort det som egentligen är det viktigaste, att man inte behöver bry sig så mycket om allting, om man lägger för mycket tyngd på saker som egentligen kanske är lite triviala. Men det är ju också lite där som, när vi frågar vad är det att lämna? Vi börjar ju där i liksom, att lämna det här. Det kanske är just det som vi... Det är nu, vi säger ofta idag att vi lever en orolig tid. Jag tänker att vi alltid har levt en orolig tid. Men idag, så just nu, så känner jag i alla fall, ja, med Trump och högervindar som, eller extrem högervindar som blåser liksom, att om jag kan lämna det där, som du säger, det där triviala, vila i att jag är rättfärdig genom tron liksom, så då kan jag förstå en värde att följa, jo, men att fortsätta kämpa för det goda när man tycker att allting är ont runt omkring. På något sätt blir det tydligare vad den här texten betyder för oss idag. Wow, ja. Verkligen, det var verkligen ett fint perspektiv. Det är kanske det. Lämna. Mm. Inte liksom, som jag sa innan, skärma bort, utan det betyder lämna bekymren förknippade med det. Ja, precis. Ska vi stanna där? Det tycker jag. Ja, det gör vi. Tack så mycket, Robin. Tack själv.